Abdullah Yolçu barəsində. Türkiyədədir, onu dinləmək. Ümumiyyətlə, Abdullah Yolçu, yəni, əsl adı Abdülhamid Əl-Əsəridir və bir neçə kitabı var. Əvvəl belə yaxşı zənnimiz var idi onun barəsində. O mənada ki, yəni, bir şey danışmırdı. Belə ümumi idi hər şey. Axırıncı vaxtlarda dəstəri çıxıb, konkret dəstəri çıxıb. Yəni, bu insan sələfi mənhəcdə deyil, xülasə. Bir-bir gətirə bilərəm, bir-bir yox, 10 dənə misal gətirə bilərəm, dəli. Konkret video dəstərindən. Yəni, bu insan ixvandır, hizbçidir, nədir Allah bilir. Başdır alimləri təyin eləməyə. Nə bilim, alimlərin, yəni özünü sələfi kimi göstərir ki, sələfiyəm. Yəni, alimlərin rəylərinə razı deyil. Deyir, İbn Baz belə deyib, mən deyib də, xəta eləyə bilməz. Deyiblər ki, axı, o İbn Bazın dedi, İbn Baz xəta eləyə bilər mi? Amma bunu İbn Baz demir, bax, bunu sadə olan bütün alimlərdir. Sən yəni iddia edirsən ki, balaca uşaq, bütün alimlər xəta eləyib, zəlalət üzərində cəm olur. Hədir Fozanda deyir, şey Fozanda deyir, əriyyətdən çölə çıxmıb, dünyada xəbəri yoxdur, cavab verir belə şeylər. Yəni, xulansa, qısa konkret, qardaş, yəni, misal çox çəkə bilərəm, həddinə artıq çox, istəmirəm ki, mövzudan yayınım. Yəni, Abdullah Yolçu, yəni, sələfi mənhəzdə deyil və bu məsələdə mən tam yəqinəm, tam yəqinəm. O insan Allah bilir, ya hizbçidir, nədir, bilmirəm, sələfi mənhəzdə deyil. Yəni, misallar çox çəkmiyorlar. Qısa-qısa deyim, bugün sələfdən elə bir alim olmayıb ki, Usama ibn Laden barədə danışmasın. Usama ibn Laden olsun, Əl-Qaidə təşkilatı olsun, terror olsun və s. İstər Şeyx Əlbəni, Şeyx ibn Hüseymin, Şeyx ibn Bəz, Şeyx Fovzən, Muqbil, Mədxəli, Leheydan. Yəni, Muqbil kimi deyirsən də, yəni, Kiçik və ya böyük, ağlıla hansı alim gəlir dinən, o qayıdır bütün alimlərin əleyhinə danışır. Sonra bu terror və s. Alimlər deyirlər ki, kim bu fikirdədirsə, o xavarizlərin məhzəbindədir. Qayıdır dedi ki, yox, biz razı deyilik bu şeylə, bu işkiyi. Üçüncüsü, Cihad məsələsində demək olar ki, alimlərin rəyini atırıb bıraxaq, bu üç. Sonra ölkələr bu mitinglər keçirmək yoxdur, mitinglər. Millət ayağa qalxır, fitnələr, mitinglər, bu ərəb ölkələndə necə bir-bir qrandan gələn sifarişlər də aydındır. Nə oldu, ərəb ölkələr birdən qalxdı, hamı qeyrətə gəldi. Hə? Nəysə, girmirəm bu məsələlərə, qısa-qısa deyirəm yəni. Bu məsələlərdə də alimlərin Fətvaları var, rəyləri var, bu məsələlərdə də hər şey axtır qıraqa, alimlər rəyləri. Yəni, niyadıma düşən nə deyirəm? Yəni, konkret o məsələlər ki, var ha, hizibçiliyə, nə bilim, fitnələrə xidmət eləyə, bütün bu məsələlərdə alimlər axtır qıraqa. Və bunun əksinə, Şeyx Mədxəli, Rabi Əl-Mədxəli. Başlayıb ki, başladı Rabi Əl-Mədxəli pisləməyə. Və deyir ki, kim Rabi Əl-Mədxəliyə alimlərdən tərifləyib, ona səna deyib, kim onu alim sayıb? Əksinə, kim alim saymayıb? Kim ona tərif deməyib? Sual əksinə verilməlidir. Bütün dəstəri, səs yazıları, Albaninin, İbn Bazan, Hüseyminin, sağ olanlardan, kim isən adını çək. Və sələfi olan Rabi Əl-Mədxəlini yerdə sürüyür qalsın, Bidətçi Səud Nursi Bədüzzamanı ucaqdı, qoydu dağın üstündə. Yəni, adam bilmir ki, bu adam ümumiyyətlə kimdir? Seyyid Qutub, Səud Nursi Bədüzzamanı, elədi bunları mücahid. Yəni, bu insanda bir dənə şey var. Cihad ruhu var. Yəni, kim biraz cihad abı havası ilə danışırsa, o haqdır. Qardaş, yəni, söhbət cihaddan gelmir. Yəni, söhbət, mən cihad burada loru mənada deyirəm. Yəni, Kim Amerikan əleyhinə danışırsa, kim İsrail əleyhinə qışqırırsa, bu mücahiddir, bu, yəni, haqdır. Yəni, bir sənəcə, elə bir ki, haqla batili ayıran meyyar bu. Onda eləyə qalsa, onda maşallah elə ən qabaqda gedən ölkə, elə ən haqq yolu elə İrandır ki, bütün günə Amerikan İsrailin əleyhinə danışır. Əgər haqqı batildən ayıran meyyar budursa, onda maşallah hamısı haqqı əl edir ki. Belə şeylə şey götürürlər, yəni ki, haqqı batildən ayıran budur yəni. Bütün günə İsrailin əleyhinə danışırlar, nə olsun? Yəni haqq əl edir. Biz demirəyə danışmaq olar yox olmaz, biz bundan danışmırıq. Fəqət bunu, yəni məsələn, Seyyid Qutub və ya məsələn, Seyyid Qutub tutaq ki, biraz o cəhətdən fəal olub, kafirlərin əleyhinə zat danışmaq. Məhz buna görə onu şey eləmək ki, bu alləmədir, belə deyil axı. Seyyid Qutubə sələfi əqidədə olmuyor. Adı Allah subhanət alan adla sifətlərini qəbulləmir bu adam. Bu adamın özünü əqidə öyrətmək lazımdır. Lə iləhə illallah düzgün təfsirləyə bilmiyor. Allahın qiyamət günü görüləcəyinə şəklə yanaşır. Həlim əqidə məsələləri, hansı ki, əhlüsünnət uşağı bunlardan xəbərdardır. Və təbii ki, alim olmayıb Seyyid Qutub. Allah onu bağışlasın, ona rəhmləsin. Ədəbiyyatçı olur. Yəni, xilas mövzu çox uzanır. Yəni, nə qədər istəsən dəlil getirə bilərə ki, o insanla, yəni o insan dinlənləsi insan deyil. Abdullah yoxsa. O insandan uzaq durmaq lazımdır. Yəni, sələfin mənhəsi uyğun danışmır. Onun yazdığı bir kitab əvvəl belə dərsik satışa da bıraqdır, baxışır. Yəni, o satışa bıraqılandan sonra onun mərhəsində problem var yoxsa? Bilmirəm. O vaxtları, mən onları belə izləmirəm. Fəqət qardaşlar mənə dedilər ki, bir dənə bax, bir neçə dəstəri. Mən də bir neçə gün oturdum, biraz araşdırdım, baxdım dəstəri, gördüm ki, müsibət var. Hansı qapıdan yanaşırsan, adam xarab çıxır. Və salam, qısa